الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الأذو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو مخکی جمعہ کے اس بیان سے ددید پارچ مسلمانان خپل لاری کسی صفا و ساتی او دلاره د صفایي خیال ساتل پاغي کې ګندګي د zarar شي یا واړه لوی بول کول دا سبب د لعنت ته هغه سلسله کې دا روایتونه دي چې چون کې اسلام د نظافت او د پاکي حکم کوي نو دغه نظافت او پاکي داغی سرا تعلق لرون کی سیزونا اغد مسلمان غسل و دسم دے بعض اوقاتو کی مومن مسلمان بانے دا غسل واجب بھی اوزن لاسی موقع و محلاتی چغے کی سنت طریقہ دا نکلے و مسلمان مومن بانی که غسل کول فرض و واجب شی نبلا عذر شرعی دی پدی کی تاخیر نکئی لکا حدیث دا ابو داود و نسائی شریف کی راغلی دی دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چه نبی علیہ السلام فرمائلی دی لا تدخل الملائکت بیتن فیه سورة ولا کلب ولا جنب ندن نکیگی ملائک در رحمت غکور تا چپاغی کی صورت وی تصویر وی د جاندار شی و انسان نے یاد حیوانات و شکل لے نکم کور کی چیز تصویر وی اغیتا ملائک در رحمت ندن نکی ولا قلب او نا غکور تزی چدا کمسپی پا شریعت کی ساتل نارواری خلق کی ساتی ندا سسپی چی چا ساتل اغیتا ملائک نزی لکا گورا دخکار سپے پا شریعت کی جائز دے دا گڑو بیزو سر بازی زمیدار سپی ساتھی عام پا شریعت کی جائز دی بازی خلق پا کور کی سوکی دارائی دا پارا سپے ساتھی اغم جائز دے دا بازی خلق سپی جنگئی بازی ممورتا دا سوکی خی خوغی بان خلقو لزرر رسائی دا سوکی سپے خدای چی باز دا ماسوطن دا مزن پس پا بند دروازہ بانی تا کلاو کے او بیا چې خلق ساری را پاسی او تا بیا سنبال کړي باقي خلکو یې سوکای سپیدا سی چې کوسو کی کینولی سوک تی مزله نشیتله مسافر تی نشیتې ده بچی ماشومان تی مدارس ول نشیتله ندا د zarar سپی داسې کور ته د رحمت ملائک دانو وردن نکی ولا جنوبن او نا اکور تو ورزی چی او سڑے پکی پا حالت جنابت کے دے نباز علماء دا حدیث دا تشریح ذکر کرے چی دا جنوب اغا ذکر کئی چا دا گناہ دا وجن پا حالت جنابت کے دے یا حق جنوب دے چی عذر شرعی نشتا او دے پا غسل کولو کی تاخیر کئی پا شریعت کی دا گنجائشتا کہ او سڑے مثال پتور بانے پشپا کی جنب شو نیا خدل فوری طور دوست طاقت مناسب غسل پکار دے اوکا تاخیر کئی نداغی طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل تاخیر کرے خدا سے عودہ سے کرے لکمز لچے سڑے عودہ سے کرے نکبا جو اوقاتو کی سڑے وئی جرزب غسل دشبی پاخر ہی سکے کو نتاخیر پا غسل جنابت کی جائز دے ہو بشرط دی چی مسنونی طریقی سرسرے او دسو کی او اسی دے سے تاخیر کول چی بائی سڑی نبکے سوا موزم قضا شیو دے پا حالت جنابت کی دے نسید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چی بلا عذر شرعی او سڑے پا غسل جنابت کی تاخیر کئی نو دغه کور ته ملائک در رحمت وردن نکیږي نا دارنګه ابو داود شریف کی دا تفصیل راغلم دے دا اللہ حبیب فرمائی سو کسان ته ملائک ور نږدې کیږي نا یو جیفت الکافر د کافر چې مړ شي دا هغه مردار او ګنده بدن چې پروت دی د رحمت ملائک د کافر بدن ته نږدې کیږي نا دارنگی والجنوب جنوب تا ملائک نزدیکی گی نا الا ان یتوزعا مگر کدے وئی چیز پا غسل کی تاخیر بکم نبیا دے اودسو کی دا سنگ اودس چمگا تاسو دا مزد پارکا والجنوب الا ان یتوزعا رواہ ابو داود امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے چی دے اودسو کی نبیا ورطا خوبم جائز دے حدیث پاک کے دا الفاظ امراغلی دی چی او سڑے پا حالت جنابت کے دے خودے وئی چی زو دکی گا موزہ برست غسل کو یا او سڑے پا حالت جنابت کے دے وئی چی رز خوراک و اسکاک کو ندل شرعن اجازت تے خوچ دے شریع او دسو کی دا سنگا چی مموز دا پارکو مثال پتور یو سڑے دے وی جرا ما ستن ندتا دا غسل ضرورت دے وی زب ساری کو نو او دست دیو کی یا یو سڑے پا حالت جنابت کی دے وی روجہ دا چیز یار پشمنے کوم خوراک اسکاک کو نو دا او مس پشان او دست دیو کی نو خوراک اسکاک ور تا بیا جائز دے نو یو پا غسل کی تاخیر نوی پکار او دا غسل چون کی فرض دے نو پدی با مومن مسلمان تا پرز دا قیامت سور سور اجر ملاوی او مسنون طریقہ دا غسل دادا چکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگو تا سلال آغے تعلیم را کرے ار قسم غسل چی سوک کئی رنبے بتدا سے او دس کئی لکموز لچی منگو دس کئی هر قسم غسل چې سړی کوي د جمعې د ورځې لپاره کوي چې دا سنت غسل لے یا فرض او واجب غسل کوي نو راغې نه مخکې با لکه د مس په شان اودس کوي. نبی علیہ السلام مدا سی طریقہ کولا رندے بے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استنجاو کا دے استنجان اپس دا اللہ دا حبیب مسنون طریقہ دام ہوا چی دا گس لاس بے پخارو کی امگلو او بیا بے غوین زلو دا غین اپس بے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دسو کو دا او دس نپس بے سر مبارک وین زلو او دا سر مبارک نپس بے بیا پتول بدن بانے ابراوا چولے پټول بدن باندې وي او برا واچلي باغ عوام چې هغه یو د سونو کې غسل کوي نو د غسل نو وته خدا غسل د سنت طریقې مطابق نه دی دا هم د باغ عوامو د جهالت خبره چې غسل کوي بار روزي بیا ودس کوي دا د شریعت نه الټه خبره ده بکار خداو چې مخ کې دی ودس کړي او پسې غسل هو چې تا ودس پرې خو غسل لیو کو نو بس پدې کې دی ودس مشو دا غسل نفس دوباره او دس لوی ضرورت نشتا او دا سه کسو کئی نو دا دا جہالت خبره دا دا شریعت نه خلاف خبره مسنونی طریقی سره موافق نه دا خبر نو بلا عذر شریع پا غسل کی تاخیر نه پکار دارنگی او دس گوره دا شریعت یا حکم نه او پدی او دس کولو بانی دا مسلمان مسلمانی مکملی جی او دس دا سنت طریقی مطابق او دا او دس چون کی او قسم تا دا مز دا پارا کنجی دا سمرا چی زمونگ استاسو او دس دا مسنون طریقی مطابق وی دمرا با زمونگ پا مز کی اثر رازی. حدیث پاک کی راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے ویماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چی زمادا امت برابر لیشی پر رزد قیامت غر محجلین من آثار لزو دا دای دا لاسون چودس کی وینزی تر دے سنگلو پورے او دا دای دا مخا غیسه چی دای پاودس کی وینزی دا بدا سی نور پڑکی گی با دا بدا نور پشان پڑکی دا دیو جنا پکار داری شمونگو تاسو پا اودس بانی پورا دا شریعت مطابق احتمامو کو ایک کوشش دا توی گورا ہر شی کی اسراف وی پاو دس کی مسراف وی او اللہ اسراف نہ خوخائی اکمی بجی جمو را کلاو کو او را بایی جمو گا او دس کو نو یو لوٹا بانی او دس کی یو دو دری لوٹے او بزائے لارش کوشش دا پکار دے چی آخو سڑے لوٹا دا ککی او کزان تے سب امبا بو جم کلاو کڑے نو دا ضرورت مطابق دی کلاو یو بندئی ذکر آمہ صلی اللہ سڑے دریا پغار بانے ناس تے او دس کئی نم بوگو کی اسراف نہ کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درے درے پیری اندامو نوینزلی درے پیری خلق انگال کرے درے پیری پپوزا مبارک کیو با چولی درے پیری مخ مبارک وینزلی دا درے زلو نا آپل سیوا والے بے اسڑے نہ کرے اور کتل دا سی چوبلگی دیو ضرورت تے نکالا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو یو زلو انزلو بانے میں اکتفا کرے نکلے پا دو دو زلو اندام من زلو بانے میں اکتفا کرے دریو زلینا آپلا بھی اوصلے سیوا والے نکا یہ خکوشش دا کوئی چھو دس کی او بڑے رضیاتی توی نش حدیث پاک کراغلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی تبلو الحلیت من المومن حیسو یبلو العضو مومن مسلمان تب پدیلاسو کے زیورات او کالی پرز د قیامت جنت کے چولے شی ترسو پوری چی دے دا لاسونے وینزل چونکہ سنگلو پوری لاسونے وینزل لی قرآن شریف کی راغلی چی درے کس مبنگری با اللہ نارینا و زنانا و جنتیان اتا چھے یو دا سرو زرو دویم دا ملغلورو درم دا سپینو زرو دا درے والا کس مبنگری با اللہ مومنان اتا جمع کئی خدا بترغی پوری لاسون ڈکولیشی ترسو پوری چی دے او دس کی اندامو نوینزی دارنگی او حدیث پاک کی راولی دی نبی علیہ السلام مقبرے تراغے نو مسنون طریقہ دا چی قبرستان سرتیری گی نو دا مسنون سلام دے او مسنون دعا دا وی فرمایل السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء الله بكم عن قریب لاحقون ودت وان قد رأينا اخواننا قالوا ولسنا اخوانك یا رسول اللہ قال انتم اصحابی واخواننا الذين لم ياتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله دا اللہ حبیب مقبرے تراغ نبی سلام دی پتا سو اے کور د قوم مومنان ابھی مونگا کچرے دا اللہ خو خشی دیر زر تا سر را روان کی اس کی بس دا شان دا بس اور پتہ نہیں لگی رس پاتے دا گھنٹا پاتے دا میاش پاتے دے کال پاتے دے او دا سلام مڑو دو پارو دعا دا پائی سلام دے چی پتا سو دے اے دا مومنانو کور والو پتا سو دے سلام وی او منگم انشاءاللہ دیر زر تا اس سر پیوس کیو بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام ورسر ودتو ان قدر اینا اخواننا وی ظلم غواری د ظلم محبت تے چھ ماخ پل رونہ قتلے دیکھ گرم امنام تڑیر لوی خوشخبری و بشارت دا دی رستانی مسلمانان و مومنانو دلی دو دا ملاقات دا اللہ حبیب تمنا کرے نمبر تاسو کے اللہ را سوچ فکر پیدا کی چھ دا خپل حبیب پا سنتو پا خپل صورت و سیرت کی انہ شرمی آخر دا اللہ بندگانو یہود و نصارا چھ زمونگا استاسو زلی دشمنان دی نن مونگا تاسو دا آغای سیرت و صورت اختیار کرے او دا سید البشر دے امام الانبیاء آغا سنتو بانے نن مونگتا پا بدن کی پا وعدہ کی پا غم کی ہر اوکار کی زان سخکاری ملامت او سپک گنت اخکاری نہیں بان سروائی دے یہود و نصارا پا طریقی شرم دل پکار رہے دا اللہ دا حبیب ہر یو طریقہ آغا دا فخر دا آخو دا امت دا پارا دا خوشالے و دا فخر و شرافت شیرے دا اللہ حبیب فرمائل ودتو ان قدر اینا اخواننا زڑم غواری چی ماخ پل رون قتلے قالو صحابہ اکرام ورطوئی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اول اسنا اخوانک یا رسول اللہ دا اللہ رسول اللہ مندی رون نیو قال دا اللہ حبیب ورطوئی انتم اصحابی تاسخو می مرگری ای و اخواننا الذین لم یاتو بعدو زمارونا اغدی چیلا ترو سراغدی نہیں مانا اس سو برازی قالوا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورتو فرمال کے فتعرفو من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ وی سرنگی با اغرستو امت چتا سلالی دلے نرے او غیب رسو راجی قیامت کی ویسنگ پیجنے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے قال اللہ حبیب ورتو فرمائل ارائیت لو ان رجلا له خیل غر محجلت بین زہر خیل دهم بهم الا یعرف خیلہ قالوا بلا یا رسول اللہ اللہ حبیب ورتوی وی ما ته خبر را کہ یو سڑے وی او دا غ دا سی سونه دی چې دا غا سونو خپي او لاس او دا تندې تک سپین نه او دا غد سپینو لاس او خپو د تندی سونا پتک تور او سرو اسونو کی نو دا سپین تندی والا بو پکی پڑکی کنه و پڑکی ای وی اللہ حبیبا او پڑکی با دا اللہ حبیب ورته فرمایل وی فانهم یاتون غرا مهجلین من اللزو وانا فرتهم علی الحوض رواه مسلم وی جما دا امت چه راضی نو د نور امتونو پمانس کې دای دا مخ چه پاودس کی وینځله دا لاسونه چې پاودس کی وینځي دا بل کده سوار لسمه د سپګمۍ پشان پړکی او الله حبیبی زبد مخ کې نه په حوض کوثر دیل تیارې میکړه گلاسونه او بو د دې تنظیم به مورته کړي نبی او دس باندې زما عزت مند دم رلو اجر به ملاوي کې خو چې دا او دس دا د مسنون طریقې مطابق وي یو حدیث پاک کې داسې الفاظ راغلي دي ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ وانا اول من یرفع راسه فانظر بین یدی فاعرف امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذلك وعن یمینی مثل ذلك وعن شمالی مثل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویزا اول دہا غچانے چ ما تب پرز د قیامت اجازت تو سی چ حبیبا سجدو کا دیتا شفاعت کبرا والا سجدہ وے چٹو الانبیاء علیہ السلام بے انکارو کی چل اللہ دا سے پا قہر و غضب کے دے منگا دور نشویلے چی حساب کتاب دے شورو کی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لچی دا طول خلق خیر کے راشی آب وئی زدہ دے دا پکھرے نا اول بد سجدی کو لی اجازت پرز دا قیامت چالے کی گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ حبیب بعض محدثین لکری و یو افتب یو افتی پا مقدار با پا سجدہ پروتوی آدام روایاتو کرا غلی دا اللہ حبیب وی پا دغا سجدہ کی بزد خپل رب دا سے حمدو نوام زمان متیانو مال او سیاد نری اگا موکی سر بے اللہ ما تر آیادے اگا موکی سر بے اللہ ما تر آیادے اوزا اول وی حاغم چی ما تبا حکم اکڑیشی چی سر پور تکا دا اللہ حبیب فرمائی چیز سر دا سجدی نا کور تکم نزب اخپل امتو پی جنم پا من دا امتو نو کی مخی با ولاروی دا سی ما نوست رستو ولاروی سب خی طرف تای سب گس طرف تای پا دی طول امتو نو کی زما امت با ولاروی سلور وارو اطراف لزب پی جنم فقال رجلن کیف تعرف امتک یا رسول اللہ من بین الامم فی ما بین نوح الى امتک یو کس نبی علیہ الصلات والسلام تے او صحابی ہوئے وی قربان تاسو په دې دمر امتونو کې داخپل امت څنګه پیژنې ته نوح علیہ السلام نراواله ترستاسو پوری سور امتونه دا الله حبیب ورته وی هم غر محجلون من اثر لزو لیسا لأحد کذالک دای دا مخ او لاس بد او دس د وجن پړکی وعارفهم انهم یوتون کتبهم بی ایمانهم اوزل پدی پی جنم عمل نامی ورتخی لاس کی ملاوی اللہ بی منگو توسلم ملاو وعارفهم تسا بین ایدیهم ذریتهم اوزل پی جنم اگر دی مسلمانان و نابالغ معشومان چو وفات شوی دا باتی مخ کی مخ کی مندی وی یورا لکم مسلمان چو نابالغ بچی وفات شو نو که یو دے که دو دی که گن دی دا بی اللہ دا مغفرت سبب جوڑے دعوتی مخ کے مخ کے منڈے وائی دا حدیثم دا مسند احمد حدیث تے نا دا اودس بدق دا گورے دا دین دا ہر یو کار دا آغی سے دنیاوی فوائد دی لیکن او سرے اودسو کی گورا سورا پاکیو دا تحاصلش دا اودس دا وجنا او دا دی اغا اثرات با پرز دا قیامتم دائی یا خودی کی گورے دنیاوی اثرات دا دی لیکن حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے وی جکلا یو بند مسلمان او دسو کی او مخوینزی نو ہر وارا گنا چپا دی سترگو دکڑی دا دی او دس سر آغا مافش دا دی او دس سر آغا مافش او دا او دس دا آغا خیر احساس کی سر جید گیری او دا مخن احساسی اغی سر آغا دسترگو ٹھول گناہو نمافش نو کلا چلا سنو وینزی نو پدی لاسو چی سمر دو وارو گناہو نکڑی دی لاسو دا اودس دو وینزولو سراغا اللہ ماف کی بیا چی کل اختیو وینزی نو پدی اخپو بانی چی دے سمر گناہو نتلار دے خو اغس و غائر دی اغور سر ماف شی سکتا مسئلہ یاد لرائی کبائرو دا پارا علماء وی توبہ ضروری دا دا کبائرو گناہو نتلار دا پارا سر توبہ ضروری دا کاغا دا اللہ دا حقوق سر دی توبہ دا توبہ کی دری سی زنے دری د صحیح توبه دری شرطو نری یو دا چکم گناہ کے نفوری طور فی الحال اغا پریز پزڑو کی خپی خپی ایمان اشی او آئندہ دا اللہ سر عظم و وعدہو کی چی بیا بنکو دی شرطو نو کیو شرط کی کمی دی تشران توبه نوی لکم اگر سر پا خلق توبه و باسو خوزڑو پا گناہ خپی ایمان اے دی توبه نوی حدیو جنر حسن بصیر رحمت اللہ علیہ اغا قول دا مقصدو ویزمون دا توبہ و استغفار دا توبہ و استغفار دا توبہ و دا استغفار دا پار ضرورت لری ناغدہ چی پخلے و سڑے وی توبہ می دی پخلے وی استغفار خوزرخ پیمانا ندے دا توبہ نرہ دا توبہ مقبول او دا صحیح توبہ دری شرطو ندے فی الحال چی کم گناہ دے کول پرے دی خدا زرکی برپور خ پیمانا ہے او آئندہ دے اللہ سر را وعدہو کچی زبا بیدا سنکو نا دا او دا سر اللہ رب العزت دا وارو گناہو نا معاف کر دا او دس سرا دا وارو گناہونا اللہ رب العزت معاف کئی بعد روایاتو کی دا مراغبی دی دا حدیث نسائی شریف و مسلم شریف ذکر کرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا روایت تے وَيْرَئَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَى اللَّهِ حَبِيبُ قَتَلَيْهُ او دسِ اوکو او بیا خلق لوی را شی ټول خلق تماشا کولا وی زه در لا غ شان او دس کوم څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دس کو او جان الله حبیب فرمایل چې چا داسی او دس کو لکدا ما چو کو نو د مخکینی واړو گناهونو بټول الله معاف کی وکانا صلاته ومشی للمسجد نافله د موزو جمعات تتل سوائی شه گناہونے دا اودس سر اللہ رب العزت معاف کرے ندی وجنا اودس بانے احتمام پکار دے خود مسلونی طریقے مطابق دا مسلونی طریقے مطابق چمنگ و تاسو پا اودس بانے سوکو احتمام کو دی سر اللہ رب العزت گناہونے معاف کرے دی سر اللہ رب العزت گناہونے معاف کرے نمسلونی طریقہ لکسنگ الحمدللہ تو دی مسلمانان و تزدہ رنبے سڑے ور یو خود اودس پہ ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل مسنون طریقہ زمگا مذہب حنفی دار ہے چیو سڑی اودسوں کو خود بسم اللہ نو ویل ندا اودس کامل نوے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دار ہے اغوئی کچا بسم اللہ نوے سر اودس نوے شوے دائی پہ نیزمان دا اودس پہ ابتدا کی بسم اللہ ویل فرض دی او زمون مذہب حنفی کی داودس پہ ابتدا کی تسمیہ ویل سنت و مستحب دی کچا مثال پتور بسم اللہ و اودس او کو نو اودس کامل شو او کچر بسم اللہ و نو اودس او کو نو اودس او شو خو اودس کامل نہیں یو دا اودس پہ ابتدا کی سڑے بسم اللہ ہوئے او یا دا مروان پوری دری پیری لاسونو وینزی او دا لاسونو وینزلو سرگورا دا بتو خلال پکار دے دا مسنون طریقہ دا او حدیث پاک کراغلی غسل البراجم گورا دی بندونو تا براجم ہوئی دا وینزل پا دی گوتی وال دا ضروری خبر دا زکا کلا اوقاتو کے بعد دیونو کی دی که خیر میرے پاتی یا دا زیونا غوڑوی نوبورت و نرسی نو خاص کر دیتا وی غسل البراجم دا دی احتمام کلو تاسو گورا کلا او دس کی دا ار سنت طریقی لحاظو کئی تاسو لو باقای دخ کاری چی سمر دا سنت طریقی لحاظ کوئی دور و موس کی اللہ نورانیت راولی دو رب موس کی نورانیت رازی نو سرے درے پیرے لاسونو وینزی آگورا دو گو تو خلالو کی دا خلال دو گو تو سرے دا مسنون طریقہ دا دو گو تو خلال کول دا مسنون طریقہ دا حدیث پاک کراغلی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یوزن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویتخللو فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة تبرانی شریف حدیث تے تا اللہ حبیبی دو گتو خلال کوئی نگو را دلاسونو دو گتو خلال طریقہ دارا دلاسونو دو گتو دو خلال طریقہ دارا چکل دلاسونو بین جو دا سکے دا گتو پیوبل کی ورولے بے او فرمائل چی دا خلال کول نظافت او پاکی دا او پاکی دا شریعت مطابق ایمان طرف ترا ولل کئی او ایمان با دا ہر چا سر پا جنت کی مر گرے ولی ایمان ما صاحبی فی الجنہ او یہ حدیث کی داسی مراغ لی چاچے دا گو تو خلال انو کو پا عبو سرا او اغدائی نو اچ پاتے شول نچون کی مزو نشو نخل لہ اللہ بن نار یوم القیامہ بیا با دا خلال دا جہنم پا اور کی گی پرز دا قیامت خدا علی چی دا اوچ پاتش خلال کول مسنون طریقہ دا و مستحب دی او کدے چاگتی دا سیوی چی دا خلال نکول دا وجی نا او دس کی اوچ زی پاتی کی گی نبی آخو فرضو کی کمی را فرضو کی کمی را رہے دارنگی حدیث کرا گلی نبی رہ صلاة السلام وی چی زما پا امت کی دا خلال کون کی اللہ فخی نصحابہ کرام وی خلال ستا وی وی خلال پا او دس کی دے پتو عام کی دے ویر چی دا او دس خلال لے نغسرا خلل کنگال کا پوز دے صفا کا او گتو کی خلالو کو اور چے تو عام نفس خلال لے نغدار گورا وی وی فرمائل انه ليس شيء نشد على الملكين من ان يريا بين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي وی نشتر یو شے چی پا دی ملائکو کرام الکاتبین بانی دی دیر سخوی دی دینا چی او سڑے مسکی ولار دے او دا غافنو پا منس کی تو عام دے پی گئی خبر باندې بلای کو تدا شه ډیر ګران دی دی اجنه ګورا یو سړی ک او دس مثال په تور کړه روټي خوړه نو ام دې د مز نه پس مسواک دی وای خدا را هغه چا د پاره مون فقها او احناف دا تفصیل ذکر کړي بای سړی د مسواک سره د خلی نوی نزی نو کده چا دخلی نوی نزی نو آغا ده سب پا وقت کی احتمام ده نکره او بل یو سړی دخلی نوی نزی نو دا لکه سرنگی ده مز ده پارا خوز مسواق سنت موکده ده سو وقت کی سب که دره ده یا دا قرآن تلاوت که یا کور تا دن نکی گی نو مسواق وال مستحب طریقه ده زمونگا مذہب حنفی کم استحباب ده سب که دره ده نو مسواق ده سڑه ہوئی کور تا دن نکی مسواق ده سڑه ہوئی زکر چی دا غاہنو پا منس کی تو عام وی او یو سڑے پا مز ولاد رے نو دا ملائکو بانے دیر سخ لگی ملائکو بانے دیر دا دیتا سوئی براج مورت ہوئی دا ویندی سڑے خاص کر گورا دا مسواق احتمام پکار دے او دا نارینو زنانو دوار دا پار سنت طریقہ دا مسواق د نارینو زنانو دواړو لپاره سنت طریقه ده او الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت ته د مسواق ډیر ترغیب ورکړي فرمایلی دي لولا انا شق علی امتی لا امرتهم بالسواك مع كل صلاه وای که چره دا نه وی چې اسې نه په امت سختی رانه ولب نو ما به ورته حکم کړی وی وجوبن او فرضن چې هر مزد لپاره مسواق بوهای نگورا فرزن وجوبن حکم نہ دے خو ہر او دس کی مسواک سنت موقت دے او دا ہر مس پودری دو پا وقت کی مستحب تری کر دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا مسواک دا دیر محبوب مسواک استعمال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر محبوب حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی مسواک دا دخلی پاکوال دے او دا رب العالمین دا رضا ونگی ذریعہ دا مسواک در رب العالمین در رضاونگی ذریعہ دا دارنگی راغلی دی چی سلور خبر دا طول پیغمبران سنت تے یو ختن کل سنتی چی ورتوائی دویم و تعطر و عطر استعمالون خودی کی علماء دا تفصیل ذکر کرے اس دا بعد عطر راغلی دا غی بوئی خلق تنگئی دا سینی جی بائی سڑے دا سی عطر والی جی طول جماعت والی تے تنگوی آغا ہر سڑے محسوسی جی دی بوئی بانے خلق تنگی گینا تابازی بیکار آتر ہوئی نمی دا آتر ہو دے لیکن تغو تخپلے ہوئی مبلی خطو خلق در نتن رے ندغتی نیلی مراد خو خائستا لکا دا اللہ حبیب بیا مشکو انبر استعمالو لیا بنور بہترین آتر ہو دیکھ دا خیال ساتل پکار لی دیم سنت اغا آتر دے ادرین مسواک دے او سلورم نکاح دا دا رسول انبیاء علیہ الصلات والسلام سنت طریقہ دا دارنگ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہ چاہتا کو سکو مسلم شریف حدیث تے وی نبی علیہ السلام چھ بکور تراغ او کور تبرادن نشو نو سے ابتدا بے کو لڑن بے ویسے کار کولو وی مسواک کور ترادن کی دو سرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کولو مسواک کو او خاص کر سبا پہ وقت دا اللہ دا حبیب مسواک طریقہ دا چلا اللہ حبیب پا غاخنو پا جب وی حلق پوری بے مسواک رسولو چونکہ دغا وقت کی میدہ تشائی کہ پڑا کا میدہ سڑے حلق پوری مسواک رسائی نولٹائی بورش اور لے بولٹائی ہو کی ساری خوشن کی میدہ تشائی نو دا اللہ حبیب با تر حلق پوری مسواک رسولو دا اللہ دا حبیب پا غا محبوب ترین سنتو کرے پا محبوب ترین سنتو کرے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی یہ روایت کی داسم راغلی دا اللہ حبیب ما زال جبریل یوسینی بالسواک حتی خفت علی ازراسی و ما تا جبریل امین علیہ السلام بار بار دا مسواک بارک حکم کرو دا اللہ حبیب ایز پخپل و غاخون و جامو یا ریدم دا دیر مسواک والو دا وجن دا دیر مسواک والو دا وجن دا دی وجن مسواک مسنون طریقہ دا پکار دا چی ہر مسلمان صحیح طریقے سر مسواک ہوئی حدیث پاک کے دا الفاظم راغلی دی چکم مس چاو کو مسواک والے نو دا پا اغا منزونو چی مسواک پا کنی والے شوے او یا درجی اوچت دے پی گئی خبر پر یو مز دیو کو او تا مسواک ندے والے او بل مز دیو کو او دس او مز دا پارا دے مسواک استعمال کرو نو دا مسواک دے استعمالی دو دا وجنا او یا درجی دا مسرے دا غور رے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی زد دورا کاتا مزو کم خو مسواک میں والے نو دا ما تا محبوب دی چیز او یا رکا تا موز بلا مسواکو کو یو طرف لسڑی دا لفظ دا سبعین او دا او یا او دا کسرت دا پار رازی پار بائی کی نو جز دو رکات دا مسواک سروکم دا دا اغا او یاو رکاتو مزن ما تا غورا دے و محبوب دے چگئی کی مسواک نی نو چلی مسواک احتمام مونگو تا سوکو او کل دا سی میجگورا سڑی او دس وی کدا او دس دا پاس سڑی او دس کئی نو دا مسنون طریقہ دا خدا سے نا یو دا سرے چا او دس دیو کو پاغی دی سنیکی نی نکڑی او بل او دس کے ندا خو بیا شریعت کی تا اسی او دس ہوندے کار کے یو او دس دیو کو تلاوت دیو کو یاری پی مزو کو نفل لیو کل لبل مزو خراغ استا او دس دے ندا او دس دا پاس جسو کا او دس کئی پدیم لس نیکی ملاوی پدیبانیم لس نیکی ملاوی حدیث پاک کراغلی دا حدیث در لاغ رستی رمشو ریاض الصالحین کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی تاسولا خبردارے ندر کم پاغسی چی اللہ پی گناہونا ماف کئی او درجی پی پورت کئی نصحابہ کراموی قربانو لینا ویسبا و نزویا للمکارہ دا مشقت پا وقاتو کی پورا پورا دس کل لکل جمی وقت دا مشقت بعد او بیخی بی پا بدن سلگی سختی لگی وزن اوقاتو کی سڑے سے اندامونا غور کی وجہ زیونا پا کی پاتش یو زن نبی علیہ السلامو قتل چی بازی کسانو تلوار تلوار سراو دسو کو او دا دخپی گیٹے ہوئے چھوئے تا اللہ حبیبی ویل للعقاب من النار اسبی غلوزو وی حلاکت او تباہی دیوی دی گیٹو لردہورنا چونکہ او دس کی ردیوی انزل فرضو او چی فرض دی ادا نکل مز دیونو شو وی دا گیٹے باور کسو دی او دسو نا پورا پورا کوئے ناندام سڑے امو گی کوشش ہوگی او دادری زنی گورا یو زل سر اللہ پواچے مخو موگی بیا اللہ سنو موگی نو دریو زلو سر پورا سنت طریقی مطابق او دس پورش دارنگ دیر قدمون جماعت تاغستل چاکور لرے دے او لرے نراروان دے دارنگ دیو مز نپس دبل مز انتظار کو دیتا دا اللہ حبیبی فضالکم الرباط فضالکم الرباط فضالکم الرباط رباط اصل کی دا مجاہد دا اسلامی لخکر دا اسلامی سرحد سوکی دارہی تو ہے دا دیر لیا جردے نو دام داغی سرم و شعبی عمل لے پس ثواب کی یو مز نفس دبل مز پہ انتظار یو مز نفس دبل لکہ اس نماز پخین مز دیو کو دیارے مازی گر پہ انتظار مازی گر دیو کو ماخام پہ انتظار ماخام دیو کو دماز خطن پہ انتظار ماز خطن دیو کو نو دا فکر دے چیزے بس ساری مزلم را پاسم نو دا غیر و جنبی اب دا پون شپون نن لگے پلارو کسو حجرو کے ناس نی اور جیو سڑے تر یو لسو لسو بجو پورے بسیاتو کے لگیائی یو خغل له تهجد توفیق نه ملاوی او د سبا د مستوفیق هم نه ملاوی د سبا د مستوفیق هم غت نه ملاویږي ناودس داودس د پاسه کول پدیم سکی پدی باندې یعنی لس نیکای ملاوی لس نیکای پدی باندې ملاویږي بلکې کله کې مسلمان دا سی عادت جوړ کی چې او د سمات شو بس او دس کای او دو رکعات پی کای ندی باندې ډیر لوی اجر ملاوی دیوان سکی کی دیر لے اجر ملاوی گی لکہ بلال رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام فرمائے لی ویدا تکم عمل کے نبی علیہ السلام چکل معراج تلاو نو حدیث پاک کدا سے الفاظ دی دبوریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن سبا کو نو بلال رضی اللہ عنہ رو گفتو فقال یا بلال بما سبقتنی للجنہ دا سے الفاظ ہوتا ہے وی بلال دا سو جدہ چھتا جنت کی معنی مخ کی روان ہوئی ادا مخ کی روان دل پدے تھی بار نہیں گنی چھتا درجی ہے دا نبی علیہ السلام نو چھتا ہوا دا دا خادم کل مخ کی روان ہوئی دا خدمت دا پار چونکہ دا خادم خاص دا اللہ دا حبیب خادم خاص دا نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ وی یا بلال بما سبقتنی للجنہ دا تم معنی جنت کی پس خبر مخ کی شرے انی دخلت البارحة الجنہ فسمعتو خشخشتک امامی وی بیگا جنت تلاورم دا اللہ حبیب ورتوئے نو بلال ستا دا پانو دا پیزار او دا سپلو چغار امان مخی روار فقال بلال بلال لذی اللہ مرتے ما ازنت قط الا صلیت رکاتے وی دا اللہ حبیب زچ کل ازانکم کن دا اللہ دا حبیب موزین سلور موزینین دا نبی علیہ السلام یو پاکی بلال رضی اللہ عنہ یہ چھ کلمی اذان کرے اذان پسی خو یو دو رکعت نفل کو ولا صابنی حدث قط الا توضأت عنده اوی چھ کلم ما او دس مات کرے نو فوری تو رو دس حکم او چھ مکروہ وقت نی نو دا او دس دو شکرانی پتور دو رکعت نفل کو نا اللہ حبیب ورتوی حوی لحاظا تدیو جنا استاد اخپو او دو سپلو او دو پیزار چغارے مانه جنت کې مخکې مخکې دا عادت ته الله مونږ تاسو کې مراولي کله ګور او دس ماتي یو دس کوي ورپسې دو رکعات نفل کوي جمعات له چراغي وقت وي چې انکه اوس قومز اوقاتر چاته معلوم وي مکروه وقت ني سره دو رکعات نفل کوي ورنه غول دي جمعات کې کینی ځکه د جمعات د آداب ډېر خیال ساتل پکار دي د جمعات د آداب ډېر خیال ساتل پکار دي نګور او دس کې چې سوره مونږ تاسو اهتمام کوم دومره داغي اثر به په موږ باندې ورزي دا سوره چې موږ منځونو کې خیال ني یا ورداسې ني د یو کس د او دس د نقصان د وجه نه په ټوله جمع اثر ورزي یو ځل نبی عليه السلام موږ کولو د سبا تلاوت په ګډ وټ دا الله د حبيب معجزه وا چې موږ نه راوګرځي د خلکو له مخ کو وې سوجه د باز خلک او دس کې پورواله نه کوي دا غید او دس د نو پورواله د وجه نه په ما قران ګډوډ شو نه خبر ما کله یو کس د بی فکرای د وجه نه پټول جماعت باندې سر ورزي پټول جماعت نو پکار دای چې موږ تاسو دا او دس صحیح طریقې سره اهتمام وکړو او دا او دس سره بیا په موږ باندې ورزي د مسواک اهتمام وکړو بلکې دا الله د حبيب سمر سنت چي دي الحمدلله وطن مسلمانانو ده وقتن په وقتن موږ تاسو د علما او نه اورو نو چې کومه سنت طریقه اورو پکار دای چې موږ په هغه باندې عمل کوو الله دې موږ او تاسو سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کړي او د قران او سنت صحیح علم او په دې د عمل کولو توفیق دې الله موږ او تاسو سره نصیب کړي دا سبا شپه د اخوانه اجره کې او د اسلام مسجد صاحب دی اجره کې سولما برازي هغه کې عام مفتی محمد منیر شاکر صاحب هم ده هغه کې د تماش خان جی صاحب د نوسیه واده ده نماز وطن نفس واغی الله او رسول قال الله قال الرسول وای نو دې ملک خو دې نو کې همیشه لپاره دمه دمان رواج ده الله دې داسې د علماء د مسلمانانو یو فکر پیدا کی چې موږ په دونو کې د علماء او نه قال الله قال الرسول واورو خاص کر د موقع مناسب دا واورو چې ودونه خو ګره اندوانم کوي سکانم کوي خو مسلمان چې کلمه ویلې د واده په کومي طریقې باندې دې بار کې چې موږ تاسو سوچ کو مو خو صرف مسلمانی دا کړی چې بس موز دی او بس امام پسې موزو کو نور دکانداری به ما په خپلې طریقې واده مې په خپلې طریقې نقل چې موږ تاسو کلمه ویلې وګوره کلمې سره زموږ د ټول ژوندون نیت مو چا پسې تړلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه مقتدی ته خلق لیونه وای کنه چې نیت امام پسې تړلې کای خپل خوخه خلق ورته وروګل کې لیونه ورته وای چې نیت امام پسې تړلې هغه سره نه رکو کې نور سره سجده کې یا هغه نه کومه کیږي یا ته رستو کېږي چې بالکل پاتې شي ناغه تاسو کو وروغه زمونږ د ټول ژوندۍ امام څوک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ واده زمونږ غم زمونږ سیرت او صورت دا بل الله د حبیب د طریقې مطابق وي او قسم خلاف کو نو بیا زمونږ د کلمې غنیت تړلو مقصد څه شو الله زمونږ غم خادي ټول زندگی سیرت او صورت لین دین معاملات دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین.